Hola a tothom, què tal? Benvinguts a Ganes de Jazz, el programa de la RSK. He tornat amb retard, però de fet ja sóc aquí. Avui dedicarem el programa a un saxofonista que estava pendent, a Hank Mobley, un dels grans del hard bop. Tot seguit ens hi posem. Com esteu, amics i amigues, amics del programa? Espero que durant el temps que no he fet programa hagueu escoltat molt de jazz i del millor. Avui segur que gaudireu també del programa perquè escoltarem a un grandíssim saxofonista que es diu Hank Mobley, com us deia. El que hem tingut el plaer d'escoltar una vegada, recordo que vam escoltar la seva tremenda versió de Recado Bossa Nova, doncs avui... I vaig dir, en aquell programa, vaig dir que li dedicaríem un programa sencer al senyor Mobley, i així és. Aquest senyor va néixer l'any 1930, concretament el 7 de juliol d'aquell any, i va morir, no gaire gran de fet, l'any 1986, el 30 de maig. Va néixer a Eastman, Georgia, però es va criar a Elizabeth, a Nova Jersey, és a dir, al costat de Nova York. Als 16 anys comença a tocar el saxo, i 3 anys després, amb 19, ja comença a tocar les bandes de l'escola i també comença a tocar amb músics professionals, així com Gillespie i Max Roach, ni més ni menys. Ha format part de grans grups, sobretot destacaria els Jazz Messengers, juntament amb Mark Blakey, Horace Silver, Kenny Dorham i companyia. Tot això passava a la dècada dels 50, i a la dècada dels 60 és quan signa amb Blue Note, i amb aquesta discogràfica grava molts discos com en solitari, és a dir, com a cap de cartell, i grava amb Lee Morgan, amb qui té discos antològics, amb Freddie Hubbard, amb Sonny Clark, amb Wynton Kelly i molts d'altres. De fet, és la majoria de discos que escoltarem avui, de temes que escoltarem avui, són de discos d'aquesta dècada, dels anys 60. Tocava el saxo tenor. Podem afirmar que és un dels grans representants de l'estil hard bop. Leonard Feather, de fet, el descrivia com el campió dels pes mig del saxo tenor. I això per què? Doncs perquè tenia un estil ni tan agressiu com Coltrane, però tampoc tan suau com Stan Getz. Era un estil subtil, melòdic i alhora... no tan subtil ni tan melòdic com Getz, no? Bé, ja ho constatarem d'aquí ben poc. Per començar a conèixer Mobley, escoltarem un dels seus discos més celebrats, que es diu High Voltage, Alt Voltatge, un disc gravat l'any 67, concretament el 9 d'octubre, gravat amb Blue Note ja, doncs. El tema es diu Filthy Guilty, que no tinc ni idea què vol dir. És un tema que podríem dir que defineix molt bé l'estil de Mobley, sobretot el de mitjans dels anys 60, un groove amb funk, amb blues, suau, no massa melós per això, un tema que camina molt, i vaja, a veure, que us dic qui l'acompanya, que no ho he dit encara. L'acompanya Jackie McLean al saxo alto, Blue Mitchell a la trompeta, John Hicks al piano, Bob Crenshaw al contrabaix i el super mega bateria Billy Higgins. Solos molt solvents, un tema, com us deia, que camina sol, amb groove, funk, blues, bop, tot va de la mà i amb molta elegància. Això és el que escoltarem al programa d'avui, molta elegància. Hank Mobley i el tema Filthy Guilty, del disc High Voltage. Apa! Thank you. Flaherty Gertie, que abans ho he dit malament, perquè s'escriu molt estrany. Flaherty Gertie és com es diu aquest tema, que acaba amb aquest fade-out. Un tros de tema que espero que us hagi agradat, i ara seguirem amb aquest especial Hank Mobley. I escoltarem un altre disc, que de fet vam escoltar aquí ja, quan vam escoltar aquell tema de Recado Bossa Nova, perquè també està en aquest disc, que es diu Dippin. I el que escoltarem, bueno, Dippin vol dir sucant, i el que escoltarem és The Dip, que vol dir amb allò amb què suques, suposo, el substantiu de sucar. El suc? No. No ho sé, la veritat. Tant li fot. És un disc de l'any 65, gravat el 18 de juny. També amb aquest estil funk, groove, soul, dins de, ja dèiem això, mitjans de dècada dels 60, un estil molt, molt particular. Qui l'acompanya? Doncs l'acompanya el trompetista Lee Morgan, ni més ni menys, Harold Malvern, Junior al piano, Larry Ridley al contrabaix i un altre cop el gran Billy Higgins a la bateria. El primer solo serà per Mobley, amb un so directe, no agressiu, molt juganer, seguint la melodia. El segon serà per Lee Morgan a la trompeta, amb un so elegant, com sempre, un crack. Després tindrem un so de Malvern al piano. Fa variacions sobre la mateixa melodia, però seguint sempre dins del groove. I després tornem al tema. És un tema agradable d'escoltar i que et fa moure gairebé sense voler-ho. Escoltem aquest The Dip, això de sucar, amb Hank Mobley, que el gaudim. Thank you. Això era The Deep, aquest tema composat per el mateix Hank Mobley, com tots els temes que escoltarem avui, de fet. Tots els ha composat ell. És un temazo, és un temazo. Camina molt bé, del millor del hard bop. Seguim amb groove i seguim amb el millor hard bop i l'estil inconfusible de Mobley, i seguim també a mitjans dels anys 60, en aquest cas serà l'any 65, i també amb Blue Note, perquè sempre en aquesta dècada grava amb Blue Note, amb un disc que es diu The Turnaround. Aquest és el nom del disc i del tema també. El tema també es diu així. Qui tenim en aquest disc? Tenim a Freddie Hubbard, a la trompeta, un dels meus trompetistes preferits, a Barry Harris al piano, Paul Chambers al contrabaix i a Bill Higgins a la bateria. Bill Higgins va repetint, com podeu veure. De fet, no hi ha... és un gran quintet, eh, això? Perquè, òbviament, tenim a Mobley el saxo tenor. Bé, doncs The Turnaround és un tema divertit on els vents fan una melodia obertament funky. El primer solo serà per Mobley, el tenor, senzill i jugant. Amb algunes parts del solo se'n podria fer un tema, de fet, de tant, perquè treu melodies noves i tot. El segon solo és per Freddie Hubbard, a la trompeta, comença discret i anirà pujant d'intensitat i cada cop més, jugant amb les notes i amb el ritme, no deixant mai que la senzillesa del tema, perquè és un tema que demana senzillesa en els solos. I el següent solo és per Harris al piano, que també no es complica, no és tan rítmic, sinó que va seguint els acords i va afegint petites pinzellades al piano. I res, no us explico gaire més, només gaudim d'aquest Turnaround de Hank Mobley. Doncs això era The Turnaround, el canvi, que és el que significa, o el gir, potser també ho podríem traduir així, com el gir. I amb aquest fade-out, aquesta cosa d'anar baixant el volum, aquesta mania que va agafar a principis dels 60, van començar-ho a fer, no sé per què. Seguim, aleshores, amb aquest hard bop, amb aquest Hank Mobley, aquest saxofonista que tant ens agrada, i ara és el torn d'un tema que potser no té el groove d'aquests inicis del funk, però sí que podríem dir que és hard bop amb la màxima expressió, on Mobley es marca un solo tremendo, tremendo, tremendíssim. El tema es diu Smoking, fumant, i forma part del disc Workout, que vol dir una cosa així com fer exercici. Està també editat per Blue Note i gravat el 26 de març de l'any 61. Els músics que l'acompanyen són Grant Green a la guitarra, un dels reis del funk dels anys 60 i també dels 70, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabaix i Philly Joe Jones a la bateria. Un quintet excepcional, potser el millor que escoltarem avui. Amb un gran pianista i un gran guitarrista i un gran tot. El primer, jo diria que el pianista té molt de blues i el segon, el guitarrista, té molt de funk, així que fan una barreja ben xula. Com he comentat, hi ha un primer solo de Mobley al saxo, que és tremendíssim. El segon serà per Grant Green a la guitarra, amb el seu estil funk, molt rítmic i jugant constantment amb el contratemps. Un estil molt particular d'ell. El següent solo serà per Kelly al piano, molt bé esbopero, amb un fraseig fantàstic i alhora amb un to molt blues que no es perd mai. Un grandíssim solo, ja veureu. I després tindrem quatres, és a dir, quatre compassos de solo de saxo i quatre compassos de solo amb la bateria de Joe Jones. I després tornem al tema. Un grandíssim tema de hard bop, un gran exponent d'aquest estil. Així que escoltem aquest Smoking, composat per Hank Mobley, d'aquest tremendo disc també que es diu Workout, que val molt i molt la pena. We'll be right back. Smoking, aquest tema de Hank Mobley del disc Workout. Un tema fantàstic, com he dit, i amb uns solos excepcionals. I el que ve ara no ho és menys, creieu-me. No sé si us n'haureu adonat, però hem anat enrere en els anys. Hem estat a la dècada dels 60, cap a finals dels 60, i ara hi estàvem anant cap a principis, i ara ja estem als 50. I anem de la mà d'alguns dels membres que van ser precursors i difusors del hard bop, que són els Jazz Messengers d'Art Blakey. Bé, aquí tenim en aquest disc que es diu The Hank Mobley Quartet, que no cal que tradueixis, el quartet de Hank Mobley, ben senzill, és un disc de l'any 55, concretament gravat el 27 de març d'aquell any. I tenim a Hank Mobley, el saxotenor, a Horace Silver, al piano, Duke Watkins, al contrabaix, i a Art Blakey, a la bateria. Tots ells van formar part dels Jazz Messengers, així que tenien una comunicació i una entesa perfecta, a part de ser grandíssims músics. El tema que escoltarem es diu Avila Tequila i, com tots els temes d'avui, està composat per Hank Mobley. És un altre temazo tremendíssim, amb una bateria amb un ritme latín i la melodia que va a càrrec del saxo, que farà també el primer solo. El primer solo és per Mobley, per tant. Aquí no tan suau com a la dècada dels 60, té un so una mica més directe i més potent, més influenciat, podríem dir, que per Coltrane i per aquests inicis del hard bop. El segon solo és per Horace Silver al piano, jugant com sempre amb la melodia amb la seva mà dreta, i després tindrem uns quants compassos de solo de bateria. Després tornarà al tema. Un jazz molt solvent, hard bop del bo, del millor. Un tema potser dels millors que escoltarem avui. Escoltem així, doncs, aquest Avila Tequila de Hank Mobley. Thank you. Toma ja. Així acaba, tu. Brr, final clavat, eh? Avila Tequila, es diu aquest tema, del disc The Han Mobley Quartet. I és que és un quartet... Quin quartet? Ara tornarem a la dècada dels 60. No per res, sinó perquè trobo que és on Mobley té temes més fantàstics, tot i que aquest últim ho és, i és la 50. I sempre és quan ell lidera la banda, que això també és interessant, si estem fent un monogràfic sobre ell. Doncs bé, el tema que escoltarem es diu No Room for Squares. Brr. Torno a dir-ho. No Room for Squares, del disc homònim, que vol dir sense espai per les cantonades. O sí, no, sense espai per a cantonades, si voldria dir això. És un títol suggerent, no gaire entenedor, almenys per mi. El 7 de març de 1963 i el 2 d'octubre del mateix any va ser quan es va gravar aquest disc, aquests dos dies. El repartiment és Mobley al saxo tenor, Lee Morgan a la trompeta, Andrew Hill al piano, John Orr al contrabaix i Phil Joe Jones a la bateria. Un tema més arriscat, el primer solo és per Mobley, on també experimenta una mica més que l'habitual. L'estructura del tema és tan simple que demana més imaginació als solistes. Així que també ho farà Lee Morgan a la trompeta, que és el següent solo. Per a mi és el millor solo del tema, el solo de trompeta. Troba notes on no hi són i, de fet, notem, mentre escoltem el solo, que les busca, que és com està cercant i buscant i buscant i buscant. El tercer solo serà per Andrew Hill al piano, solvent. Per alguns segur que serà un gran descobriment. I després tindrem quatre, entre la bateria i els vents. I després tornarem al tema. Escoltem, doncs, aquest No Room for Squares, sense espai per a cantonades, que ara que ho penso, potser ho dic pels solistes, és a dir, el tema no permet amagar-se. No es pot amagar ningú a la cantonada perquè és un tema que demana molt de solos. No Room for Squares, Hank Mobley. Thank you. No Room for Squares, aquest tema de Hank Mobley, amb aquests grans solistes. I res, no tenim més temps per continuar. Tenia un altre tema preparat, però no hi ha temps, perquè ja se'ns posa el temps a sobre. Així que hem d'acabar el programa. El proper serà un programa amb un convidat d'excepció. Tenim a una convidada, concretament, a la Caral Camps, amiga i sobretot bona contrabaixista d'aquest país, que ens aportarà i suggerirà temes per escoltar. No prepararé jo el programa, ella dirà què vol que soni i sonarà, i en parlarem. Això serà el proper, però per avui ja hem acabat. I com us dic tantes vegades, ha estat un plaer, i és veritat, fer aquest programa, i espero que hagi estat un plaer per a vosaltres escoltar-lo. Us espero el proper, amb aquesta gran convidada que és la Caral, i res més, fins una altra. Una abraçada ben, ben forta, petons, que tingueu moltes ganes de jazz, i fins la propera. Salut!